नींद खुलने पर भक्तों में से कोई कोई देखते हैं कि सवेरा हुआ है। 17 अक्टूबर 1882 मंगलवार। श्री रामकृष्ण बालक की भांति दिगंबर हैं और देव देवियों के नाम उच्चारण करते हुए कमरे में टहल रहे हैं। आप कभी गंगा दर्शन करते हैं, कभी देव देवियों के चित्रों के पास जाकर प्रणाम करते हैं और कभी मधुर स्वर में नाम कीर्तन करते हैं। कभी कहते हैं वेद पुराण तंत्र गीता गायत्री भागवत भक्त भगवान। गीता को लक्ष्य करके अनेक बार कहते हैं त्यागी त्यागी त्यागी त्यागी। फिर कभी तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही शक्ति, तुम ही पुरुष हो, तुम ही प्रकृति, तुम ही विराट हो, तुम ही स्वराट स्वतंत्र अद्वितीय सत्ता, तुम ही नित्य हो, तुम ही लीलामयी, तुम ही सांख्य के 24 तत्व हो। इधर काली मंदिर और राधाकांत के मंदिर में मंगलारती हो रही है, शंख घंटे बज रहे हैं। भक्त उठकर देखते हैं कि मंदिर की फुलवाड़ी में देव देवियों की पूजा के लिए फूल तोड़े जा रहे हैं और प्रभाती रागों की लहरें फैलाती हुई नौबत बज रही है। नरेंद्र आदि भक्त प्रातः क्रिया से निपट कर श्री रामकृष्ण के पास आए। श्री रामकृष्ण सहस्यमुख हो उत्तर पूर्व वाले बरामदे में पश्चिम की ओर खड़े हैं। नरेंद्र, मैंने देखा कि पंचवटी में कुछ नानकपंथी साधु बैठे हैं। श्री रामकृष्ण, हाँ वे कल आए थे। नरेंद्र से, तुम सब एक साथ चटाई पर बैठो, मैं देखूँ। सब भक्तों के चटाई पर बैठने के बाद श्री रामकृष्ण आनंद से देखने और उनसे बातचीत करने लगे। नरेंद्र ने साधना की बात छेड़ी। वीर भाव की साधना कठिन है, संतान भाव अति शुद्ध है। श्री रामकृष्ण नरेंद्र आदि से, भक्ति ही सार वस्तु है, ईश्वर को प्यार करने से विवेक वैराग्य आप ही आप आ जाते हैं। नरेंद्र, एक बात पूछूं, क्या औरतों से मिलकर साधना करना तंत्रों में कहा गया है? श्री रामकृष्ण, वे सब अच्छे रास्ते नहीं, बड़े कठिन हैं और उनसे प्रायः पतन हुआ करता है। तीन प्रकार की साधनाएं हैं, वीरभाव दासी भाव और मातृभाव। मेरी मातृभाव की साधना है, दासी भाव भी अच्छा है, वीरभाव की साधना बड़ी कठिन है, संतान भाव बड़ा शुद्ध भाव है। नानकपंथी साधुओं ने आकर श्री रामकृष्ण को नमो नारायण कहकर अभिवादन किया। श्री रामकृष्ण ने उनसे बैठने को कहा। ईश्वर के लिए सभी कुछ संभव है, श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। उनका यथार्थ स्वरूप कोई नहीं बता सकता, सभी संभव है। दो योगी थे, ईश्वर की साधना करते थे, नारद ऋषि जा रहे थे, उनका परिचय पाकर एक ने कहा, तुम नारायण के पास से आते हो, वे क्या कर रहे हैं? नारद जी ने कहा, मैं देख आया कि वे एक सुई के छेद में ऊँट हाथी घुसाते हैं और फिर निकालते हैं। उस पर एक ने कहा, इसमें आश्चर्य की क्या है, उनके लिए सभी संभव है। पर दूसरे ने कहा, भला ऐसा कभी हो सकता है, तुम वहाँ गए ही नहीं। दिन के 9 बजे होंगे, श्री रामकृष्ण अपने कमरे में बैठे हैं। कोन नगर से मनोमोहन सपरिवार आए हैं। उन्होंने प्रणाम करके कहा, इन्हें कलकत्ते ले जा रहा हूँ। कुशल प्रश्न पूछने के बाद श्री रामकृष्ण ने कहा, आज माह का पहला दिन है और तुम तो कलकत्ते जा रहे हो, क्या जाने कहीं कुछ खराबी न हो। यह कहकर जरा हंसे और दूसरी बात कहने लगे। नरेंद्र को मग्न होकर ध्यान करने का उपदेश। नरेंद्र और उनके मित्र स्नान करके आए। श्री रामकृष्ण ने व्यग्र होकर नरेंद्र से कहा, जाओ बट के नीचे जाकर ध्यान करो, आसन दूँ? नरेंद्र और उनके कुछ ब्राह्मण मित्र पंचवटी के नीचे ध्यान कर रहे हैं। करीब 10:30 बजे होंगे। थोड़ी देर में श्री रामकृष्ण वहाँ आए, मास्टर भी साथ हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं ब्राह्मण भक्तों से, ध्यान करते समय ईश्वर में डूब जाना चाहिए। ऊपर ऊपर तैरने से क्या पानी के नीचे वाले लाल मिल सकते हैं? फिर आपने रामप्रसाद का एक गीत गाया जिसका आशय इस प्रकार है, हे मन काली कहकर हृदय रूपी रत्नाकर के अथाह जल में डूबकी लगा। यदि दो ही चार डुबकियों में धन हाथ न लगा तो भी रत्नाकर शून्य नहीं हो सकता। पूरा दम लेकर एक ऐसी डुबकी लगा कि तू कुलकुंडलनी के पास पहुंच जाए। ऐ मन, ज्ञान समुद्र में शक्ति रूपी मुक्ताएं पैदा होती हैं। यदि तू शिव की युक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक ढूंढेगा तो तू उन्हें पा सकेगा। उस समुद्र में काम आदि 6 घड़ियाल हैं जो खाने के लोभ से सदा ही घूमते रहते हैं। तो तू विवेक रूपी हल्दी बदन में चुपड़ ले, उसकी बू से वे तुझे छुएंगे नहीं। कितने ही लाल और माणिक उस जल में पड़े हैं। रामप्रसाद का कहना है कि यदि तू कूद पड़ेगा तो तुझे वे सब के सब मिल जाएंगे।